سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیوں کروایا ہے؟ جنرلی کوئی آپ سے پوچھتا کہ اتنی ڈیٹیل سے کیوں بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا آپ کے اپنے دل میں بھی خیال آنا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ جنرلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت اختلافات کا شکار ہوئے، آپ کے صحیح مقام کو متعین کرنے میں بہت غلطی کر گئے، آپ کی ذات سے ایسی باتیں وابستہ کر دی گئیں کہ جس سے عقیدہ توحید پہ بہت زد پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقائد کی اصلاح کے لیے ان کے مقام کو، ان کی ہستی کو یا ان کی ذات کو تفصیلاً متعارف کرایا ہے، کیونکہ جب ان کی اصل حقیقت معلوم ہوگی تو ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ کی درستگی میں مدد ملے گی۔ لیکن سب باتیں جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تعارف ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کے تعارف کا پہلا حصہ دراصل آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا، یہ خصوصیات آپ کی ولادت سے پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ تعارف کا دوسرا حصہ، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، آپ کی اپنی زبانی ہے جو آپ کی دنیا میں آنے کے بعد آپ نے خود کروایا، اور پھر کچھ باتیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے حوالے سے۔ تو یہ تعارف بھی تین طرح کا ہے، یہ تعارف کے تین حصے ہیں، یہ تھری فیزز میں ہے۔ پہلا حصہ، فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمت منہ، یہاں لفظ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ کن، یعنی اللہ آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، مراد اس سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، بیٹا ہے جو کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کلمہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ کن سے پیدا ہوئے تھے، باپ سے نہیں پیدا ہوئے تھے، کن سے پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سمجھنا اور صحیح طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تجھ کو ایک ورڈ کی خوشخبری دے رہے ہیں، ایک کلمے کی خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، جو کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے لفظ کن سے آ جائے گا۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ سوال ہے میرا آپ سے کہ مسیح نام ہے یا لقب ہے؟ لقب ہے۔ نام پھر کیا ہے؟ عیسی۔ دیکھیں نا کہ نام کے ساتھ کئی چیزیں ہوتی ہیں، لقب، کنیت، نسبت، ذات، برادری، ٹائٹلز، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ فی زمانہ یہ ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دعا ہے، دیٹس فائن، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پکارا قرآن پاک میں تو کہیں بہت لمبے ٹائٹل دے کے نہیں پکارا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی جب آپ کو پکارتے تھے تو بہت سمپل الفاظ میں۔ بہرحال لقب وہ چیز ہوتی ہے جو کسی شخص کی خاص پہچان ہوتی ہے، جس سے آپ فوراً اس کو پہچان جاتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں کا نام ایک ہی ہے تو لقب سے ایک شخص پہچانا جائے گا۔ مثلا عیسیٰ کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب مسیح کہہ دیا گیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ مسیح کا لفظ میم سین ہے سے ہے، مسح، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ چونکہ وہ ہاتھ پھیر کر کوڑی ابرس اندھے کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ مسیح کا دوسرا معنی مساحت سے ہے، مساحت کہتے ہیں نا رقبے فاصلے کو، تو وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بڑے بڑے فاصلے طے کرتے تھے، بہت ٹریول کرتے تھے، اس بنا پر آپ کو مسیح کہا گیا۔ عیسیٰ، عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ آسا یعوس اسے، اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اصل میں عبرانی زبان کا اوریجنلی لفظ کیا ہے؟ یسوع، یہ سین واو این، یسوع، آسا یعوس اسے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیادت کرنے والا، قائد، لیڈر۔ اس سے عربی میں عیسیٰ بنا، یسوع سے عیسیٰ بنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کیا آیا تھا؟ سیدن، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں ہی وہ قیادت اور سیادت کا لفظ پایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، ابن مریم کیوں کہا گیا ان کو؟ ایک عورت کی طرف ان کو کیوں منسوب کیا گیا؟ کیونکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا پورا نام عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، جبکہ کسی اور پیغمبر کے باپ کا نام قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف اپنا نام کیوں نہیں بتایا گیا، ساتھ ان کی والدہ کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ دس از ویری ان یوژول۔ عام طور پر کہیں بھی آپ دیکھیے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے، ماں کا نہیں پوچھا جاتا، اور کلچرز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ وجیہن، وجیہن کا کیا معنی ہے؟ وجہن سے ہے، واو جیم ہے، اور وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، اس کے منہ در منہ سامنے آ کے اس سے ایسی بات نہ کر سکے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے لوگ خوب بولتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، تو ایسے شخص کو وجیہ کہتے ہیں، باروب، عزت والا، چہرے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کی کوئی مثال دیں، کیسی وجاہت تھی ان میں، کیا کرتے تھے وہ کہ ان کا اتنا روب تھا؟ لوکا انجیل کی ایک بک ہے، اس کی دوسری جلد میں 48 پیج پر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اتنے مؤثر اور مدلل انداز میں بولتے تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی اس طرح بولنے پر قادر نہ تھا۔ پہلی بار جب آپ نے یروشلم کے ہیکل میں تقریر کی تو یہودی علماء آپ کی باتوں کو سن کر دنگ رہ گئے اور ہکا بکا رہ گئے، کوئی ان کے آگے پھر بولنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے خلاف ان کے دلوں میں بہت حسد تھا، بہت بغض تھا، لیکن سامنے کچھ آ کے نہیں کہتے تھے، پیچھے سے بہت کچھ کہتے تھے۔ اور کیا دوسری دلیل کیا تھی ان کے وجیہ ہونے کی؟ باوجود اس کے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ایک لڑکا یا بچہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، آپ سوچ سکتے ہیں معاشرے میں اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی پریشانی ہوتی، اور اس کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، ہے نا؟ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے باپ کا علم نہیں تھا کسی کو، لیکن ان کی بہت عزت تھی، کوئی ان کے سامنے یا ان کے دور میں ایسی بات نہیں کہہ سکا تھا۔ اگر وہ کہتے بھی تھے تو چوری چوری آپس میں بات کرتے تھے، جرت نہیں تھی کسی کی کہ آپ کو کوئی ایسا الزام دے سکے۔ پھر دنیا، دنیا میں، والآخر، اور آخرت میں، آخرت میں بھی وجیہ ہوں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ آخرت سے مراد قیامت ہے، آخرت میں بھی باعزت ہوں گے، وجیہ ہوں گے۔ کیسے؟ یعنی ان کے دشمنوں نے ان کو سولی چڑھانا چاہا اور ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا، لیکن قیامت کے دن جب وہ ان کو دیکھیں گے تو وہ بہت بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ اور کیا صفت ہے ان کی؟ ومن المقربین، مقرب کون ہوتا ہے؟ مقرب سے مراد جسمانی طور پہ قریب ہونا نہیں ہے، اس سے مراد روحانی طور پر اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی شخصیت یا پرسنالٹی میں کچھ خاص چیزیں جھلکتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ علم، حلم، حکمت، بصیرت، شفقت و رحمت. یعنی وہ اسپیشل انسان ہوتا ہے، وہ بد اخلاق اور بدتمیز اور جھگڑالو نہیں ہوتا. دل میں ایک اللہ کی جب محبت آ جاتی ہے تو اس کی ایک خاص چمک انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی، ایک خاص کشش آنے لگتی، اس کی پرسنالٹی میں خوبصورت اخلاق جھلکنے لگتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ مقرب ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور کیا خصوصیت تھی ان کی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی اور کہولت میں بھی. اس بات کی تفصیل کہاں آئی ہے؟ سورت مریم میں. بنیادی طور پر ان کی بات کا خلاصہ کیا تھا جو وہ پنگھوڑے میں کرتے تھے؟ اپنی ماں کی پاک بازی، پاک دامنی کی گواہی دی تھی انہوں نے، اور اپنے نبی ہونے کا ذکر کیا تھا. وکہلن، کہولت میں. کہولت کے عمر کو کہتے ہیں مڈ 30s سے 50 تک، مڈل ایج جس کو بولتے ہیں، درمیانی عمر. اس کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی پنگھوڑے میں بولنا تو ایک نشانی ہے، لیکن کہولت میں بولنا کیا نشانی ہے؟ وہ تو سبھی بات کرتے ہیں. خاص طور پر ان کا کہولت میں بولنا پھر ایک نشانی کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اس میں اس بات کی دلیل ملتی، کیونکہ جب وہ دنیا سے اٹھائے گئے تھے تو ابھی کہولت میں نہیں آئے تھے، 33 years کے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی عین جوانی میں چلے گئے. اب وہ دوبارہ آئیں گے، اپنی درمیانی عمر کو پہنچیں گے، تو پھر وہ لوگوں سے دوبارہ بات کریں گے. یعنی آخری زمانے میں وہ ایک نشانی ہوں گے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے. یہ ایک اور خوبی بتائی جا رہی ہے ان کی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی خوبی بتائی گئی تھی نا، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی خوبی بتائی گئی کہ وہ بھی من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت، وہ بولی، رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، وہ حیران ہو گئی، میرا بچہ، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. کیونکہ وہ کہاں رہتی تھی؟ ہیکل میں، وہاں تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ خود بھی کہیں نہیں جاتی تھی. تو ایسی عورت کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں. اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو اس کام کے لیے وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یہی کن جو ہے، یہی وہ دراصل کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے. اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَاب، اس کو کتاب کی تعلیم دے گا. کتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، کتابت، یعنی یہ لکھنا جانتے تھے، اور ان کا خط جو تھا، تحریر جو تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کو دیکھ کے بھی لوگ بہت حیران ہوتے تھے کہ تمہارے بیٹے کو لکھنا سکھائے گا اللہ تعالیٰ. والحکمہ، اور حکمت. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطابات ہیں وہ بہت نصیحت اور حکمت کی باتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات دی گئی تھی نا، جس میں بہت قانون ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ساری کی ساری حکمت پر مبنی. تو اس لیے یہاں حکمت سے مراد ان کو ملنے والی خاص بصیرت بھی ہے. دوسرا معنی بتائیے کہ کتاب و حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن و سنت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی اور نبی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت کا نہیں پتہ چلا، لیکن آپ کو پتہ چلے گا. پھر ایک اور معنی کیا بتایا گیا تھا؟ کہ اس سے مراد تورات اور انجیل بھی لی گئی ہے. ٹھیک ہے، والتورات والانجیل، اور آپ کے پاس تورات کا علم بھی تھا اور آپ کو انجیل بھی دی گئی تھی. اور خصوصیت کیا؟ ورسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تو سب کو پتہ ہے وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دوبارہ دنیا میں آنے سے ختم نبوت کی بات پہ زد نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ دوبارہ دنیا میں نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو فالو کریں گے. وہ اصل میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کے، ساری دنیا کے نہیں. واضح رہے یہ بات. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر. اب یہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اب ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بہت خاص قسم کے ہیں، اور ان کے دور میں طب کا بڑا رواج تھا، طبیب بہت تھے. اس لیے جتنے معجزات آپ کو دیے گئے وہ اس طب کا طور تھے تاکہ نبی کی صداقت ثابت ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، اس لیے ان کو جو معجزات دیے گئے وہ جادو کا طور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، آپ کو جو قرآن دیا گیا وہ اس کا طور تھا. یعنی نبی کا معجزہ محض لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا لوگوں کو دبانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے لوگوں کے ذہن سے دوسری چیزوں کا روب ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور نبی کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کا بناتا ہوں، کیا یعنی مجسمہ، اور اس میں میں فانفخ فیہ، پھونک ماروں گا، فیکون طیرم باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے معجزے کا اہم ترین حصہ کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ پرندے بنا کر اڑایا کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، خاص طور پر پیدائشی اندر. ایک تو یہ نا کہ پیدا ہونے کے بعد کسی شخص کو کسی حادثے میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز، ماں کے پیٹ سے وہ کوئی صلاحیت لے کے پیدا نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کو شفا یاب کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا. تو یعنی اتنے ڈیفیکلٹ کیسز کو وہ ڈیل کر لیتے تھے آسانی سے، صرف ہاتھ کے ٹچ سے ان کو بینا کر دیتے اللہ کے اذن سے. والابرس، ابرس برس کی بیماری، فلبیری کی وہ جو ہوتی ہے نا اسکن ڈیزیز، جس میں جسم کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، جسم پہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، مشہور بیماری، تو اس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے، بس ہاتھ پھیرتے جاتے اور اسکن بالکل ٹھیک ہوتی چلی جاتی تھی. اور کیا کرتے تھے؟ وہ احیی الموتا باذن اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. کوئی مر جاتا، آ کے اس پہ ہاتھ پھیرتے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. یہ کسی اور کو نہیں ملی یہ چیز نا. وہ انبئکم بما تاکلون، وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا، بطن کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز کو، یعنی جو پیٹ کے اندر کھانا ہوتا تھا اس کا بھی بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، آئندہ کے لیے بچا کے آئے. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم بات ماننے والے ہو. یعنی جو شخص ماننے کا ذہن رکھتا ہے اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی. اور کیا کرنے والے تھے؟ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرنے والا. یہ کیوں کہا گیا کہ تورات کی تصدیق کرنے والا آیا؟ یہود کو قائل کرنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف نہیں آیا. ان کے علماء بہت کانشس ہو گئے تھے نا کہ شاید یہ ہماری جڑ کاٹنے کے لیے. کہا نہیں، میں تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور کیا کرنے آیا ہوں؟ کچھ چیزوں کو جو تم پہ حرام کی گئی تھی ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. کیوں حرام کی گئی تھی چیزیں ان پر؟ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں، حرام کاریوں کی وجہ سے ان پر اللہ نے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی تھی. جن میں کیا تھی خاص طور پر؟ جانور کی چربی. انہیں گوشت کھانے کے لیے چربی کو پوری طرح ہٹانا پڑتا تھا. اور کیوں حرام کر دی گئی تھی یہ چیزیں؟ ان کے علماء اور فقہا کی مشرافیوں کی وجہ سے، یا اجتہادات میں غلطی کی وجہ سے حلال حرام ہو گیا تھا ان پر. وجئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں. آیت سے مراد یا ایک نشانی نہیں، یعنی جنرلی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں یہ ساری چیزوں کی تو لوگوں تم کیا کرو؟ فتق اللہ. ان کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ کیا ہے کہ لوگوں میں کیا پیدا کرنا چاہتے تھے؟ اللہ کا تقویٰ. پیغمبر لوگوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک سچے دائی کی پہچان. وہ اتی ہونی اور میری بات مانو. پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب تمہارا رب ہے، فعبدوہ اس کی عبادت کرو. یعنی مجھے رب نہیں مانو بلکہ اللہ کو رب مانو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن یہود نے کیا کیا؟ بات مانی؟ نہیں مانی، انکار کیا. ان کو بھی نہیں پیغمبر مانا اور ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا. اسی رویے کا نام کفر ہے. یاد ہوگا آپ کو شروع سورۃ البقرہ میں کفر کے اسباب میں نے آپ سے پوچھے تھے. کیا ہے کفر کے اسباب؟ کیا سبب ہوتا ہے کفر کا؟ ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، یہ سبب ہوتا ہے. تو اتنی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، تکبر تھی، اپنا آپ بڑا ان کو لگتا تھا. حالانکہ کتنی بڑائیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، لیکن ان کو کوئی بڑائی نظر نہیں، کوئی نشانی نظر نہیں آئی. تو ایسا شخص جو کسی دلیل سے نہ مانے، وہ دراصل پھر کس کا شکار ہے؟ تکبر کا شکار ہے، ہٹ دھرمی کا شکار ہے، عناد کا شکار. انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ کی عبادت کرو.